بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف لدي سورة دمخ كسرة ربط نربطي في مختلف طريقه دي مخ كسورة كإثبات التوحيد وواقعات الأنبياء ودلت إثبات التوحيد كي بواقع يوسف على الإسلام باني مخ كدوان بيا واقعات بيان شو دلتا دی یوسف علیہ السلام واقع بینی دویم را بدلار مخ که نپی دی المغیب وا واقع دی ابراهیم و دولوت علیہ السلام بانی چه ابراهیم علیہ السلام و دولوت علیہ السلام غیب دان نو ندلتا و چه او گورا یعقوب علیہ السلام هم غیب دان نره یوسف علیہ السلام هم غیب دان نره که یعقوب علیہ السلام پا غیب پویده نوالی با دون زمان دوم را کرده دارنگی مخ کی صورت کی رو توکل علی توکل کا پاللہ بانی مدل تداغی مثال ذکر کئی یعقوب علیہ السلام پاللہ بانی توکل کلیو دارنگی مخ کی ولو کل نقص علیک من انباء الرسل مدل تاوی نحن نقص علیک احسن القصص مخ کی موی چھ منگ دا انبیاء واقعات بیانو مدل تاوی خاص واقع بیانی یوسف علیہ السلام دان یہ مخی صورت کی ویلی چھو من ورا اساق یعقوب اساق علیہ السلام نروس سم اللہ نوسیع در کی یعقوب علیہ السلام ندلتا ودی یعقوب علیہ السلام حالات بیلی گی دی صورت کی دان یہ مخی ویلی رحمت اللہ وبرکات وعلیکم اہل البیت یاد ابراہیم علیہ السلام کورا لی پتاس دا اللہ رحمت اللہ وبرکاتو نری ندلتا داغی نمونخی چیو گو اللہ داغی پنوسی بانی یوسف علیہ السلام بانی یعقوب علیہ السلام بانی رحمتون و برکتون کریو دانگی مخیر اللہ بارکی علماء ربکا بغافی نم ما تعملون اللہ نا خبر ندی و دلتا پیغمبر تغیو ان کنت من قبله لمن الغافلین ان اللہ نا خبر ندی و پیغمبر سندی خبردار ندی دانگی مخیر بینیو و لا ترکنو الالذین الظلمو ظالمان تا میلان مکوی نو دی صورت کی نمونه دا آدم میلان بیانی چه یوسف علیہ السلام زلیخی تا میلان اونکو ظالم تا میلان نکی لکه یوسف علیہ السلام زلیخی تا میلان نو کلی دانگی مخ کی صورت پاول کی صدق دا قرآن بیانی دا نو دی پاول کی ترغیب و صدق دا قرآن کریم بیانی مخ کی صورت مسمه و پنوم ده هود علیه السلام بانی و دا صورت مسمه ده پنوم ده بل پیغمبر بانی ده یوسف علیه السلام پنوم بانی داننگی مخ کی صورت که ترغیب و تبلیغ تا پواقع ده موسی علیه السلام سره چه موسی علیه السلام سره پا بهادری ده اجلا دین بین کده و دل ده ترغیب ورکی پواقع ده یوسف علیه السلام چه یوسف علیه السلام پا جیل کده مسلا بین کده انبیاء علیہ السلام پا جرنو کم دا مسئلی بیر کری دا دا صورت ربط دے دا ما سبقا سرا او دا صورت دعوی سرا نگولی دعوی دا صورت اغا سنور مسائل دی چکم صورت حود کے وی خلق پا جات تفصیل سرا دلتا تفصیل لگ جات کئی دمکی پا نسبت باری نو دی صورت او دی صورت یهود یو دعوارا او که سلور مسائل رد دا شرک پل عبادت رد دا شرک پل علم او تحجیه و تسلی نو دلتا مدقا سلور مسائل لی خلق تفصیل کئی او دارنگی صورت که تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چه حالو که حال یوسف پیغمبر استا حال پشان دا حال دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام رونو دا ملک را شن لیو نو تا اون دا کوپا دا کری نو باسی یوسف علیہ السلام پو کوئی که دری ورد تیره کری وی نو تا پا غار سور که دری ورد تیره یوسف علیہ السلام چه پا نار تو نیره دا نو تا هم چه کلا حجرت که دا مکین مدینه تا پلار بیره گی او سن چه یوسف علیہ السلام اللہ تعالی پا پردی ملک عباد کو نو تا هم اللہ پا پردی ملک مدینه طیبه کی عباد کی سنگ چه پا یوسف علیہ السلام بانی تحمد دا بدکاری و لگی را نستا پا بی بی با ام تحمد لگی او څنګه چې د یوسف علیه السلام صفائی وشوه ځانو اقرار وکړو دارنګه شاهد بیان وکړو نوستا د بی بی صفائی بم کیږي اولئک مبرؤون مما یقولون سره دارنګه یوسف علیه السلام په خپو کې ورونه غورځېدلی وو یوسف علیه السلام ته وایي تالله لقد آثرکن علینا وان کنا لخاطئین نو پیغمبر د مکې والا ستا په خپو کې غورځېږي او یوسف علیه السلام خپلو ورونو ته معافي کړې وه هغې ته ویلي لا تسلیم علیکم الیوم یغفر الله لکم نو پیغمبر ته به د فتح مکې په موقع خلکو ته دا وایي چې لا تسلیم علیکم الیوم نو څرنګې حال چې د یوسف علیه السلام وو نو پیغمبر دقرنګې حال بستامي نو تسلي ده نبی علیه الصلات وسلام ته دا د سورت دعوه ده سورت دعوه سوه څلور خبرې په دې څلورو خبرو کې یوه خبره تسلي وه چې حالوکه که حال یوسف د سورت امتیازات څه دي نو ګورې د سورت امتیازات ډېر دي یو دا سورت ممتاز دی په واقع د یوسف علیه السلام باندې دا نورو سورتونو کې نشته دارنګې سورت ممتاز دی په خوب د یوسف علیه السلام په خوب د جریانو په خوب د بادشاه باندې په دې کې د خوبونو بحث دی یوسف علیه السلام خوب لیدلی وو دارنګې د هغه د جیل ملګرو خوبونه لیدلي وو او بادشاه خوب لیدلی وو د دې بیان دی کې بل امتیاز یې دا ده چې په دې کې د زنه او مکر او پری بیانېږي بل دې کې دوه قسم محبت بیانېږي یو جایز محبت دی د یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام سره کوم محبت کړی وو او بل نه جایز محبت دی لکه زلیخې چې د یوسف علیه السلام سره کومه مینه کړې وه دارنګې دا سورت په دې ممتاز دی چې دې کې د نورو پریبونو بیان هم شته لکه د یوسف علیه السلام ورونه چې وو هغې پریب جوړ کړی وو او د یعقوب علیه السلام سره چل ولوکو دارنګې دې سورت کې د یوسف علیه السلام سیاسي بصیرت هم معلومېږي چې یوسف علیه السلام د الله سیاسي بصیرت ډېر زیات ورکړی وو چې ګوره جیل نه خپله هغه تحریک شروع کړو او د هغې نه الله تعالی بادشاهۍ ته ورساوه نو د هغه سیاسي بصیرت هم معلومېږي دارنګې بیا وزارت کې هغه شی اخلي چې د هغې نه د قوم او د ملک حفاظت کېږي او دارنګې د ورونو د ملاقات دپاره طریقه جوړه کړې وه ناشنا طریقه دا د هغه یو سیاسي پویه وه دارنګې دا سورت ممتاز دی په کمیس د یوسف علیه السلام باندې چې د یوسف علیه السلام کمیس یو ځل د غم سبب وګرځېد چې کله د هغه کمیس یعقوب علیه السلام ته ویوړلی شو او دویم ځل د خوشحالۍ سبب وګرځېد چې د هغه سترګې مسلح بنا کړې او خوشحاله شو دارنګې دا سورت په دې ممتاز دی چې په دې کې هغه سوال ملک ذکر کوي د بادشاه پیمانه برحال دا د سورت سری امتیازات نور امتیازات هم شته خو اول کې دا سورت د زوات الرانه د ترغیب الی القرآن بیانوي او دارنګې سری د قرآن کریم بیانېږي الله ویلي پله امر الله په ایمانه دي حروب باندې تلک آیات الکتاب دا آیتونه د کتاب دی زه د ځان نه بیانوم بلکې د الله د کتاب آیتونه دي المبین چې واضح دی او یا المبین وضاحت کوونکی دی د حق او د باطل لازم معنی متعدد دواړه صحیح دي انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یقینا موږ رالېږلی دی د قرآن کریم عربی په عربی ژبه کې او لعلکم تعقلون دا حکمت د نزول دی د دې لپاره تاسې سوچ وکئ د عقل نه کار واخلئ سوچ وکئ قرآن د دې لپاره راغلی چې تاسو لږ سوچ وکئ د عقل نه کار واخلئ نحن نقص عليك احسن قصص بما اوحينا اليك په دې کې سر د پیغمبر بیانوي مخکې سر د قرآن بیان شو سر د پیغمبر بیانوي الله موږ باندې اوتا باندې ښایسته بیان احسن القصص مراسل خيسته بيان قصص په معنا د بیان سر راځي چې د قاب زوري او چې د قاب زیر شین به د قصې جمع راځي خو دلته د قاب زیر نه دی زوري دی نو قصص په معنا د بیان باري او دې ته الله خيسته بیان وای ځکه دې کې پیدې ډېرې زیاتې دي ډېر ناشنا حکمونه دي مسایل دي پکې په دې کې د عقیدې مسایل شته په دې کې د اعمالو په دې کې د ښایسته اخلاقو هر قسم مسایل پکې دي لکه د مثال په طور باندې په دې کې دا مسله ده چې انبیا علیهم السلام غیبدان نه دي وګوره یعقوب علیه السلام اتیا کاله کړیږي او زورولی کېږي خو د یوسف علیه السلام د حال نه خبر نه دی دویم دا چې انبیا علیهم السلام د خپل اولاد نه مصیبت نه شي دفع کولی لکه یوسف علیه السلام باندې مصیبتونه راځي خو یعقوب علیه السلام یې دفاع نشي کولی دریم دا الله د فیصلې څوک مخنیوی نشي کولی الله غوښتنه ده چې یعقوب علیه السلام د غم سره مخامخ کړي اګر چې دا کوشش دا چې ما باندې دا غم را نشي خو الله پرې غم راوس او دارنګه دې صورت کې به رد شرک کړي عبادت به وشي ان لا تعبد الا الله رد الشرك بالاسماء او رد الشرك بالتصرف دانگی شرک پی روبیت رد کیگی دے بیان دے چھر ایمان سر شرک یو جشو ایمان بربادیگی نبارا اللہ عقیدی پی دا مسائل لی دانگی دا عمال صالحو مسائل پکیری چھ صبر کول پکاری لکہ یعقوب علیہ السلامی پا صبر جمیل دین دا اللہ نا مدد اختل پکاری واللہ المستعان علامت سیپون او بل پا گناہ بانی مصیبت غورا کول پکاری سر دی مصیبت کی اختش خوش گناہ کی اختنش لکہ یعقوب علیہ السلام رب سجن و حب و الیہ اللہ زر جیل تلار شم و چی دی گناہ نباد شما او دانگی دی نیک اولا سا محبت پکار دی لکہ یعقوب علیہ السلام چې د یوسف علیه السلام سره مینه کوله دغه دینداری په وجه باندې نو ګوره د اعمال صالحو مسلیم پکې دي دانګې د ښایسته اخلاقو مسلیم پکې دي چې د مولا احسانات منل پکار دي لکه یوسف علیه السلام وایي معاذ الله انه ربي احسن مسوایا د خپل مولا احسان نه یری دانګې یو چا سره احسان وکړي یری به نه دانا یہ چاہ سا احسانو کو دا پا کور کی بخیانت نکے لکہ یوسف علیہ السلام دا زمین سر کور کی خیانت نزان سایتی دانا یہ پاک دامنی دا اللہ لوی نعمت تے لکہ یوسف علیہ السلام چی دا زوانی پا وقت کرے او سمرا پاک دامن رے دانا یہ دا جیل دا ملگور سا احسان کول پکاری لکہ یوسف علیہ السلام با دا جیل سا احسانات کول دانا یہ پا جیل کیم دعوت چلول پکاری یوسف علیہ السلام جیل کی دعوت چلائی او دانگی او مجرم دے اگر دن مافی او غواری نبیو تا مافی کول پکار دی لکر یوسف علیہ السلام رونو چکلا یوسف علیہ السلام مافی او اختلا ناو تا مافی او اکلا چلا تسلیب علیکم اليوم دانگی مجرم مخامخ ملامت کول ندی پکار لکر یوسف علیہ السلام پر رونو چرتا مخامخ پدی ندی ملامت کری چتا زولی کوئی تا غرزولی اوما دارنگی دا مسلم تی معلومی گی چی دا مجرم دا پار استغفار او بخنم گفتل پکار یعقوب علیہ السلام تو سو پا استغفر لکم نا مجرم تا معافی پکار دا مجرم بلا متکو ندی بکار مخامخ او دا مجرم دا پار استغفار او بخن گفتل دام پکار نا احسن قصص و تدیر پار وشو دیکی دا خیستا مسائل بینی گی دا عقیدی مسائل لیب کی دا عمال صالحو مسائل لیب کی دا خیستا اخلاقو مسائل پا کی دی منگ دی نمونی پا طور دا غین یو سوزی کرلا اگر چا علماء دیر بیان کری بعضی علماء دی که زر حکمتو ندی زر پیدیو مسائل پا کی دی بیچا دیر زکر کری چا لنگ زکر کری دی نا حکمتو نو پیدی مسائل پا کی دیر زیاد دی نا پا دیو جو تصوی احسن قصص و طوی خیستا بیان نحن نقول سمون بيان افتا بني خيستا بيان بما وحي نفسا جمون وي كري تاتا دي قرآن كريم اگر كبو يمخي دينا من الغافين خام خادنا خبرنا غافل من لا خبره ان الذين يرمون المحصنات الغافلات نالت الغافلات سمن لا خبره دلت من الغافلين خام خادنا خبرنا اذ قال يوسف لابي يا ابتي اني رايت 11 كوكبا فذكر يوسف عليه السلام دا خوب بيان كي لكن دا خوب شو ندا دیرو سواقی سبب گرزید رئی یوسف علیہ السلام ما خوب لیدا چی خوب کی ما تا یول ستوری نور اسم موی سجده کئی دی یول ستور نمراد یول سرو ندی دنور نی مراد تلا دی اسم موی نی مراد مور دا دنور رنا دی رئی یعقوب علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو داو دینی رنا دی رئی زیادتا و او دنور نی مراد سر اسم موی دی دکر اسم موی رنا درمیان رئی نموریم چی دا اغم ډیر دیندار او نیک و نو غیر نام ډیر و او د دې ستون مراد رونه دي ځکه د ستور نه به کمای د نور سموي په نسبت نورونو کې دینداری و او پیغمبران نو خو دې کرام وو نو د دې ټول دینداری ته کیسه اشاره ده کله چې له شوبه له سمپل پلان یې پلان د ما یقین ما ولیدل یون ستوري نور سموي ما ولیدل چې ماته سجده کوونکی قال يا بني لا تفسروا يا كان اخوي فيكيد لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين يعقوب عليه السلام متعذب خي شدا خو ما بيانوا اك دين ديرون خبر شي نا بتا ته منسوبه جوړي او دي کړي ته اشاره ده چې کله چاته دی وزنه خطرې نو په کاردار سره تنبيه ورکی چې دا کدي پلاني سره احتیاط کوه یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته درون نه احتیاط کوه یا غل رجل مؤمن ناغلو موسی علیہ السلام ته ان الملائکه تامرون بک خلک ستا باره کې مشوره کوي نو ته د مصر نه وځه یا دارنګ یا میګی ده او نور میګان ته یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم نه په کار داره چې مشر کشر ته دا خبره وکړي یا دارنګ عام مسلمان دا کولی شي چې چاته د یو ځینه خطرې چې تنبیه ولا ورکړي او دا په غیبت کې نه راځي او دا ګناه نه ده چې دا پلانه ستا باره کې منفي سوچ لري بده اراده لري د دې لپاره چې هغه خپل احتیاط کوي دا هم ته معلومه شوه د یوسف علیه السلام ورونه دا پیغمبران نه دي ځکه انبیاء علیهم السلام چاته غلطې منسوبې نه جوړوي اګر چې اولیا کرام دي بزرګان دي خو دومره ده کله یو سړی بزرګ مي دیندار مي خو بعض غلطیانې تي وشي یو سړی ښه دینداره به مجاهد به بعضې غلطي به دي کوي د یوسف علیه السلام ورونه ښه دیندار هم وو د کرام دي خو دومره ده چې پیغمبران نه وو نو قال وویل یعقوب علیه السلام یا بنی ای بچړیا مه بیانه خپل خوب پرونو ستا باندې فیکید دی به تدبیر جوړوي تا له خیرن تدبیر یقینا شیطان د انسان دپاره دو مبین دشمن دی ښکاره وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فديك نور تسلي ورقي فدري شيء نبالي وكذلك أمدقنا يجتبيك وكذلك تشبيه باردي سمعنا سنك الله فدي خيستا خوب ورق لي خيستا خوب دي ولده شداستا فلوي شان باني دلالت كي ندارنا الله متى ورقي فنور غط غط كارنو باني الله تا دا قیمتی خوب بریده چه داستا پا نویشان دلالت کهی نو دارنگی پا نور خشتا کارنو پا غط غط خبر و اللہ تا ورکی نور پا غط کارنو اللہ تا نصیب کی و کدالک امدقن یجتبی که غرب اکتانستا رب و یعلم که و بخیطا تمن تاویل حالیث تابیر دو خوبونو و یتم و نعمت اللہ پر اکپل نعمت تابانی استا پا اندی اقو بل اسلام بانی کما تم مرک اسن چن لا پورا کړو دا نه مستا په پلارانو باندې مخ کی چې ابراهیم او اسحاق علیه السلام یقینا ستاره پوهه له حکمت ولاله لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین انا وشتره په یوسف علیه السلام کې دغه درو مبارکی آیات ډیر نخی آیات صیغه جمع ده چې دې کې ډیر پیدا دي مخی آبادی پیدی منگ بیان کردی چه دی واقعی که پایدی دیر زیادی دی نوزک آیات سیغر جمع راوڑی او مخی و تسیو احسن قصوصم پدی وجه ہوا لسه قايلين لبعض على تبوس كونكو چې دا تبوس د نبی علیه السلام نه شوی وو چې د بني اسرایلو اصل ملخ و شام و کنعان دی د موسی علیه السلام په زمانه کې په مصر کې څنګه وو لکه ابراهیم علیه السلام خو په عراق کې پیدا شوی وو د عراق نه ابراهیم علیه السلام مصر ته لاړی د مصر نه بیا شام ته لاړی په شام کې ابراهیم علیه السلام په کنعان کې اوسېده نو بیا په دغه شام کنعان کې د ابراهیم علیه السلام بچی وشو اسحاق علیه السلام او بیا دلته د اسحاق علیه السلام بچی شو یعقوب علیه السلام او بیا د یعقوب علیه السلام بچی شوي دغنته دغه دولس زامن وو نو دی اصل ځای خو سو کنعان و شام نو دی د یوسف علیه السلام د موسی علیه السلام په زمانه کې مصر کې څنګه اوسېدل نو د دې واقعې نه بیا د دې معلومات وشي چې ګورئ دوی مصر ته په دې وجه باندې تلي وو چې یعقوب علیه السلام کله کوی یوسف علیه السلام کله کوی ته وغورځېد او بیا قافلې والا د ځان سره مصر ته ویوړ او په مصر کې بیا یوسف علیه السلام پاتې شو انته الله بادشاهي ورکړه او بیا د هغې نه وروستو د یوسف علیه السلام ورونه د شام کنعان نه راغلي دوه درې ځل او بیا د هغې سره تعارف شوی بیا یوسف علیه السلام د هغې نه مطالبه کړې ده نو د دغه وجه نه بیا د هغې ټول خاندان چې دی بیا مصر ته نقل شوی چې مصر ته نقل شو دا بني اسرایل بیا ټول په مصر کې آباد شوي دي نو د موسی علیه السلام په زمانه کې کلی په مصر کې اوسېدل نو ګوره دې واقع نه به دا معلومات وشي نو د اسرایلین څه معنه هغه خلکو چې هغې ته پوس کاو چې د دې بني اسرایلو اصل ملک دا خو شام و کنعان نو دی د موسی علیه السلام زمانه کې مصر کې څنګه اوسېدل نو د دې واقع نه به د هغې جواب معلوم شي نو الله وی لقد کانت اصل نشته د بار یوسف علیه السلام کې او د هغې درونو باره کې آیاتون ډېرې نښې د اسرایلین لپاره تپوس کوونکو سبحانك اللهم